God aften og velkommen til podcast nummer 62 med de gnævne filmnørder. Mit navn er Morten Sikker, og med mig i aften har jeg den samlede styrke af Danmarks mest gnævne filmnørder, bestående af Niels fra med slangen Hansen. God aften. Pænt god aften. Pænt god aften. Og dernæst Christoffer, i gutter stinker virkelig til good cop, bad cop, Abelgaard. Don't push it. Don't push it, or I'll give you a war you won't believe. Let it go. Let it go. God aften. Fantastisk. Jeg har slet ikke brug for klips nu, når du er med. Jeg skal passe på med det her. Men jeg tænkte faktisk på det der, at du sagde, at jeg er frem med slangen. Jeg fik sådan en eller anden Magic Mike. Altså det kunne godt være sådan en undertitel til en eller anden Magic Mike 2. Frem med slangen. Ja. Det var nok bare dig, Gustav. Det var bare mig. Og sidst, men ikke mindst, Kasper, Krokodil Dundee, gå hjem og vuk. Min kniv har kompas, Jensen. God aften. God aften. Er I klar? Ja. Yes. Ja, Christoffer, det var dig, der fik lov til at ville finde den her gang. Ja. Altså, ja, vi har jo været på skovtur med Rambo. Vi har set Rambo First Blood. Og hvis man lige sådan hurtigt, for dem, der ikke har set filmen, det tror jeg ikke, der er ret mange, der har, men nu tager jeg lige et lille resume. Så kan man sige, at den handler om John J. Rambo, det hedder han faktisk, som er Vietnam-veteran og Green Beret og bare overall badass. Hans tid i Vietnam, den plager ham stadig, og han strejfer nu på landvejen fra by til by. En dag ankommer han til den lille by Hope, og sheriffen William Tessel regerer. Sheriffen er ikke specielt begejstret for Rambos type, som han udtrykker det, og de to tørner hurtigt sammen, hvilket resulterer i, at Rambo bliver arresteret. Det aktiverer soldaten og overlevelseinstinktet i Rambo, og han undslipper hurtigt. Hope bliver nu omvendt til en regulær krigszone imellem politiet og Rambo, og Rambo er gået fuldstændig i killer mode. Spørgsmålet er nu, om det kan lykkes for Rambos gamle konstabel Samuel Troutman at slukke for Rambos dræberinstinkt igen, inden han udraderer hele byen og sheriffen. Nu sagde du konstabel, mener du ikke oberst eller sergeant? Oberst er det vel? Er det oberst? Konstabel er det sådan lidt længere nede. Det er lidt noget andet. Ja. Det er faktisk lidt nede i bunden. Ja. Hvad er han så? Han er colonel. Han er colonel, men er det ikke noget med, at man ikke kan direkte oversætte de der titler? Ja, men faktisk... Ja, det er godt, at vi ikke har nogen tilsvarende på dansk, men det er i hvert fald ikke konstabel. Jo, det har vi. Problemet, eller man kan sige, mange af de danske, når de bliver udsendt, de danske soldater, så får de lige et hak op, fordi så svarer de til de amerikanske titler. Så var det i hvert fald dem, jeg var... Okay. Dem, jeg mener altid, at de har skørt det som oberst Troutman eller sådan noget, da der har været en oberst. Ja, men jeg tænkte også, det var oberst, men jeg tænkte, det var højere. Nå, ja, godt nok. Han er i hvert fald military hotshot. Ja, godt nok, fair nok. Det starter godt. Yes! ja. Der skal være styr på... Styr på det tekniske. Der skal styr på rangorden i... Du bare vent til du kommer til de våben, han benytter sig af, så... Ja, det tager jeg slet ikke... Så tager jeg en kniv. Det var en kniv over, tror jeg. Det var en kniv over, ikke? Præsentation den her gang, før der var frem med slangen, altså jeg synes godt nok, jeg skal... Ej, det er noget løslup med dig. Ja, Rambo. Nu sagde du godt nok, at der ikke var mange, der havde set den, men jeg tror nu, de fleste har set den. Jamen jeg sagde også, at hvis der ikke var nogen, der havde set den. Du kan høre igen nu, når det her kommer ud. Det sagde du ikke helt, men... vi er fremme i slangen. Ja. I havde vel alle set den før, mange gange. Ja. At langt til siden sidst, for mig var det faktisk en del år siden, ret mange år siden, jeg har set den sidst, den første af den. Og, jeg tror, det er et par måneder siden, i hvert fald. Okay. Jeg havde meget glemt den tone, den var, og det var, jeg vidste selvfølgelig godt, at det var mere drama, hvor de andre var lidt mere ikke drama, og det overraskede mig ikke, men det var en behagelig, det var fedt at se den igen, synes jeg. Den første var nærmest sådan lidt psykologisk drama, ikke? Som sådan egentlig har noget på hjertet også, og sådan har en eller anden form for social kritik også, eller sådan noget, ikke? Hvor de to andre vel et eller andet sted bare er actionfilm. Så den står lidt ud, den her, i forhold til de andre, synes jeg. Ja, altså de andre, de prøver at bibevare en lille smule af det, ikke? Men de er slet ikke lige skændført. Man kan sige, at den her er jo baseret på en novelle, og fra 72, tror jeg. Er det ikke en roman, du mener? For lige at blive flugknæpperiet. Der stod en novelle, men det er jo selvfølgelig engelsk. Novel. Ja. Og den er baseret på en lang novelle, som nogen måske vil kalde en roman. Ja. Godt reddet. Hvor går grænsen hen? Tomato, tomato, altså. Det må du vide, så Niels. Hvor grænsen går, er det 32 sider? Jeg ved ikke rigtigt, men altså en novella, for eksempel, hvad hedder den, Stephen King's The Mist, og The Shawshank Redemption også, for eksempel, de er jo på de der 150 sider, så det er jo mellemting mellem en novelle og en roman. Short story og novel. Welcome to Book Club Weekly. Ja. Ja, ja. Nej, men den er baseret på den her roman. Ja. Det er bare en fejl, mange gør, altså det er slet ikke noget. Nej, men det er okay. Jeg kan godt lide at blive korrigeret modsat andre på min fejl. Nej, men den her er jo baseret på en roman, og man kan sige, det her var en roman, som Stallone så har skrevet om, blandt andet Stallone har skrevet om til en film, og han havde vel mere råderet over film 2, 3, 4, end den her, hvor den var baseret på noget originalt, hvis man kan sige på den måde. Var der ikke også noget med forfatteren David Morrell, der han var med på sættet, synes jeg kan huske, at de snakker om i autokommentarerne og ekstra materiale der er på DVD'en og Blu-ray'en. Han er faktisk for sådan meget hands-on, David Morrell, der er en autokommentar fra ham på filmen også. Det er fedt. Så det eneste jo, det kommer vi nok tilbage til senere, men det eneste, der sådan set er sådan meget ændret i forhold til romanen, det er jo ved at det er slutningen. Ja. Men det tager vi lidt senere. men også den der titel, den der titel, den der undertitel, First Blood, ikke? Altså den giver jo fint op ind i den her film, fordi det er jo fordi, de provokerer ham, og så er det ligesom, så bliver han tændt, og så går han amok, ikke? Så den der, han bliver med at snakke om, they drew First Blood. Men var det en, så det ikke... Den, altså ja, den fulde titel, første gang den kom ud. First Blood. Ja. Jo. Det først senere, den kom til at hedde Rainbow First Blood. Den startede vel med at hedde bare First Blood. Ja, hvad står der i starten? Står der ikke? Det hedder Rainbow First Blood Part 2. Ja, hedder den ikke First Blood 2, bare? Det er nemlig det der. Jeg tror, den har hele den der lange titel der. Den er sådan, det er ikke verdens mest mundrette. Ja, men det er også det, jeg synes, der var mærkeligt, der First Blood Part 2. Ja. Det lyder bare mærkeligt. Så skulle det så ikke være Second Blood, men nå. They drew Second Blood. Okay. Ja, Second Blood. Det lyder bare ikke så fedt. Okay. De kunne bare, altså det er også bare det, når de så kommer til 3'er, så er det bare, så er det bare Rainbow 3. Så gider de ikke det pisse der mere. Så det synes jeg var lidt sjovt, at den hedder det der First Blood, fordi ja, jeg kalder dem bare altid Rainbow. Jeg tænker ikke over, den hedder First Blood. Det har de jo altid hedder i Danmark. De har altid Rainbow 1, 2 og 3. De har aldrig haft nogle af de der andre ekstra ting. Ifølge IMDb var den danske biograftitel faktisk First Blood. Men det ved jeg ikke, om det... Men på et video og sådan noget, der har den altid stået som Rainbow. Yes. Der var der en af de der frygtelige danske udgivelser, der kom i det sidste år på DVD, på video. Der kørte de der meget frem, at der står Rainbow, Rainbow 2 og Rainbow 3. Mm. Men den flotteste skrifttype fra Word Perfect, altså. jeg kan huske, jeg tror faktisk, det var da jeg stødte først på Rambo. Det var de der Commodore 64 spillene, hvor han står med bazookaen fra Rambo 2. Og så står der Ocean, tror jeg de hed, det der firma, der lavede de der spillicenser til film. Og så stod han der på forsiden. Og så når man så loadede den, Commodore 64 spillet, så blev han så tegnet den sådan i sindssygt lav opløsning, et billede af John Rambo. Så blev han kørt sådan en eller anden Jeg kan godt lide, at der er ekko med også. Det ved ikke, om det kunne være mig. Det kan noget med den stemme der. Men nu hvor vi er ved versioner, fordi jeg startscenen, det var første gang, jeg har set den i den udgave, jeg så i dag, hvor han er hen for at besøge den her gamle soldaterkammerat, som så viser sig at være død af kræft. Det har jeg aldrig set før. I alle de gange, jeg har set den, der den startede med, at han går op på The Highway der, lige efter den scene. Okay. Så den har været klippet væk af en eller anden årsag i de andre udgaver, jeg har set. Jeg synes det altid, jeg kan huske, den har været den der. Jeg synes godt også. Ja. Altså, det er jo det, der sætter hele handlingen i gang. Han skal jo faktisk ud og besøge. Han har fået et brev eller sådan noget. Eller han vil besøge sin gamle ven. Er der ikke sådan noget med det? Og så finder han jo så ud af, at han er død. Og der er jo også en lille kritik der, faktisk. Altså, der er jo hele en, filmen igennem. En stor kritik, vil jeg sige. Ja, hele filmen igennem er der jo en stor kritik af den amerikanske hær og det amerikanske samfund. Ikke? Fordi det, han er jo død, så er de kemikalier, de brugte i krigen. Ja. Men jeg tænkte også, det var der, du må, jeg tænkte jo, det må garanteret være derfor, at de har klippet den ud, fordi at den var så direkte kritisk mod Agent Orange og så videre. Ja. Man kan vide, men det var vel, jeg synes, jeg læste et eller andet sted, at det var derfor, at den først kom ud der i start 80'erne, var fordi, at de mente, at det var først der, at den havde, altså de kom langt nok fra Vietnamkrigen, og derfor mente, at de kunne tillade sig at lave den. Ja. Ja, dog, altså det, selvfølgelig startede jo alligevel de der 5 år, eller et par år efter 2. verdenskrig, men jeg lavede de sådan lidt mere, dem er da ikke bare sådan ren propaganda, men altså det er jo sådan, var det ikke 75, at de sidste kom ud af Saigon i Vietnam? Altså det er jo ikke mere end 20 år, romanen er vel ikke, har vel ikke så mange år på banen. Romanen var fra 72. Der var jo meget dengang, der var jo også det der Coming Home, den med John Voight, der var så der i kørestol. Jo, altså, ja. Kritikken havde jo også været, altså Deer Hunter og sådan noget, altså kritikken ja, havde også, ja, også ja. Apocalypse Now selvfølgelig også, ikke? Altså, så kritikken havde jo været der. Men det, jeg tror, der var lidt nyt med Rambo. Hvem producerede Deer Hunter? Det er nu lidt rent. Nej, hvem er det? Det ved jeg sgu ikke. Nå, hvilket studie, mener jeg? Fordi Warner Bros. De købte rettighederne til den her film, lige da den kom ud på bog. Og det var så dem, der ventede med at gøre noget indtil der i start 80'erne, hvor de fik... De havde faktisk også instruktører ind over, stort set fra starten af. Og han kom så af igen. Og kom så på igen. Jeg er sikker på, det var derfor, de ventede med at gøre det. Jeg læste ind på en eller anden side, men det kan jo også bare være... Altså alt, hvad der står på Wikipedia, det er lige... Alt, hvad der står på nettet, er jo sandhed. Ja. Altså, de har nok bare været interesseret selvfølgelig i at tjene så mange penge på den som overhovedet altså, muligt. Altså, det var jo meget inden dengang jo, altså, hvis man kan sige, at film om Vietnamkrigen kan være inden, altså, men Deer Hunter, Coming Home og Apocalypse Now, altså, og så Rambo fuldt derefter. Og så kom der, altså, senere i 80'erne kom der så de der sådan mere, de Exterminator og sådan nogle der sådan, med en mand, der rendte rundt med en flammekaster. Ja. Men det har jo nok, altså, det her, den her er jo så også anderledes i forhold til... Ja, måske ikke så meget i forhold til Deer Hunter, men så jo alligevel, fordi at det bliver mere sådan vendt indad mod USA, ikke? Altså, det er ikke bare en kritik af krigen, men det er også en kritik af, hvordan man så behandler. Ja, så også Coming Home. Især i slutningen, altså det var en virkelig, faktisk, jeg havde helt glemt, hvor hvad kan man sige, altså hvor voldsom den scene var til sidst med Stallone, altså den var ret voldsom. Han spiller fedt her, altså jeg tænker sådan lidt, han spiller lille bitte smule, ligesom han gør i, altså han spiller ikke bare Stallone hele filmen, han spiller sådan lidt, ligesom han gør i den første Rocky-film også, synes jeg, hvor han sådan viser, at han egentlig har lidt range og lidt talent. Ja, men jeg synes også, han spiller mega fedt, og også, men også hans fysiske statur, og han er jo ikke sådan fuldstændig pumpet, men han er sindssygt muskuløs selvfølgelig stadigvæk. Ikke sådan, alle de der sådan... Toren er det værre, men her i er han lidt mere naturlig. Ja. Han kører en rimelig lav fedtprocent i hvert fald. Men han laver bare nogle vilde stunts også. Altså han laver nogle fysiske ting, som er ret vilde, der hvor han falder ned af en stige på et tidspunkt, som tydeligvis er ham selv, og altså, det ser bare ud som om han slår sig helt vildt. Og da han hopper ud for klippen og rammer træet, det er også crazy. Ja, det er fuldstændig vanvittigt stunt også. Det er faktisk rigtig godt lavet der til sidst, hvor han rammer den sidste gren. Altså, jeg synes, at man kan mærke, at det er godt. Det skulle de have haft Jackie Chan til. Nej, nej, ingen stuntmand, den tager jeg. Der var han så også ved at slå sig selv ihjel, da han nærte nogle lignende. Ja. Men altså, det er jo meget godt, den sætter jo sådan virkelig fokus på et problem, som virkelig er sådan et betændt sår i den amerikanske historie. Det her med, at de har sendt nogle folk afsted, og sådan de så kommer hjem. Så dem her, som så var helte for et par år siden, de er lige pludselig så fjender, eller man vil ikke rigtig acceptere det nogen steder i samfundet, og så bliver han sådan en drifter, ikke? Og han kan heller ikke rigtig passe ind, fordi han er heller ikke vant til, altså han kan ikke indgå i samfundsordenen igen, fordi han har været ude at opleve det, han har. Så der er ikke sådan, han er sådan mistet sit hjemland lidt på en eller anden måde, ikke? Og de har heller ikke plads til ham. Så han bliver nærmest sådan, også sådan, nærmest sådan homegrown terrorist på en måde også, ikke? Det tænker jeg i hvert fald, da jeg så den igen. Han angriber jo den der... Altså, han angriber jo den der by til sidst, ikke? Altså. Ja, altså i starten, der bliver han jo... I starten vil han egentlig bare gerne accepteres, ikke? I starten vil han jo bare gerne have alle de rettigheder, som den almindelige borger har, ikke? Og det har han jo ikke. Fordi han bliver jo passet op af ham der politimanden, og han render rundt i den der... Jeg tror, han har været hjemme et stykke tid. Altså, som han siger til ham, at han kan ikke engang få lov til... Eller han kan ikke engang et eller andet med en bilvask og sådan noget. Han kan ikke gøre noget. Han kan ikke holde et job over længere. For mig minder det... Altså, det minder mig om slutningen på The Hurt Locker, hvor Rainer kommer hjem og finder ud af, at det der med at gå med kone og barn og rense tagrender, det er bare ikke... Altså, det er ikke ham. Eller også Jarhead faktisk også, ikke? Ja. Og altså, han passer bare igen, fordi han kan så meget mere derover, hvor han kan få lov til at være sit S, og derhjemme er han bare ingenting. Han er ingenting, altså han kan ikke indgå i samfundet mere, vel, fordi han er også, men han er jo så fuldstændig også, altså det er jo det, der også er fedt ved den her film, som jeg heller ikke synes, de andre film sådan på den måde sådan får lige så meget sat i scene, det er den her psykologiske portræt af ham, ikke, altså han er jo dybt påvirket af det her, og burde nok tale med et par psykologer, ikke, altså han er virkelig. Han er virkelig smadret, ikke? Han er virkelig psykisk smadret, ikke? Og i starten, altså jeg tror også bare, at grunden til, at han søger den der konflikt i starten, det er også bare, fordi han ikke bliver accepteret for, altså han bliver jo ikke accepteret bare som almindelig borger, vel? Jeg tror det slår klik for ham, efter han opdager, at hans ven dør. Det gør det også. Og så, da han bliver presset, så siger han bare, fuck det, nu er jeg ligeglad. Ja, men jeg tror også, altså det er jo også det der med, altså han bliver jo faktisk også umyndiggjort, ikke? Altså de ydmyger ham jo også, ikke? Altså han bliver nærmest sådan fanget igen i sit eget land, ikke? Så der er hele tiden det der tema, altså jeg tænkte meget på sådan noget domestic terrorism, altså sådan en krigshelt, der simpelthen angriber sit eget land, fordi at han føler sig fremmed der også, ligesom han føler sig fremmed over i krigen også, så han har ikke noget hjem mere. Og det er jo et mirakel til sidst, at der er ikke nogen civile, der dør. Han skyder jo hele byen i stykker, ikke? Altså det kunne man jo godt have pushet meget mere, ikke? End man gør i filmen. Ej, det er retningsbestemt vrede mod politistationen. Men han står alligevel med en M60'er, tror jeg, ja, det hedder. Det er rigtigt, det er rigtigt. M60'er, et tungt maskingevær på gaden og skyder ud i alle mulige retninger, ikke? Altså også de der. Det var ikke et TMG. Men jeg synes hele den eskaleringsproces, der foregår der i starten, den er virkelig spændende også, fordi den hedder First Blood, og ja. Det starter med, at de mødes der, politibetjenten og Rambo, der er lige i starten af byen, og han passer ham op, og han vil ikke lade ham komme ind, fordi sådan en type som ham, han skal ikke have ind i hans fredelige by. Og så starter den magtkamp der, og så bliver det selvfølgelig en principsag for Rambo, at hey, jeg har været ude og tjene mit land, og hvor fanden kan jeg ikke engang få lov til at komme ind og sætte mig ned og få noget at spise? Ja, det er præcis, ja. Så man forstår de der motiver hele vejen igennem. Altså, man forstår, hvorfor han bliver stedig, og det er fedt der, hvor han vender sig om og går tilbage over broen. Ikke? Altså, nej. Det er jo også et opgør med, altså et eller andet sted, så tænker jeg også, det er jo også samtidig et opgør med autoriteter, ikke? Fordi han har været vant til at være den højeste autoritet næsten overhovedet, ikke? Godt nok han har taget ordre og sådan noget, men han har haft en høj autoritet før det her, ikke? Og så kommer han hjem, så har han ingen autoritet, og så lige pludselig er der nogen, der bestemmer over ham, ikke? Og jeg tror ikke, han er nok ikke så god til at tage ordre end andre end på militæret, vel? Så det er også der, det er ligesom, altså det der konflikten opstår, ikke? Jamen, det er også træls ordre at få, ikke? Altså han bliver jo uretfærdigt behandlet. Helt vildt, men han vil jo bare accepteres, ikke? Han vil bare accepteres på lige fod med alle andre, ikke? Og det er ikke engang det, kan han blive, vel? Så ja, og så det der med, at han selvfølgelig også har det der posttraumatisk stress, så han, lige snart han bliver presset, så føler han jo, at han er i den her krigssituation igen, og så slår det jo bare klik, så det er ligesom tændt for en kontakt, som han også selv siger senere, ikke? Jeg læste et sted, at noget af det, der var med i romanen, som ikke er med i filmen, det var, at vores politi, eller sheriffen, han, en af de ting, der tændte gnisten for ham i romanen, var, at han var gammel soldat fra Koreakrigen, og han var sur over, at, at der ikke var så meget, der ikke blev kastet så meget lys over det, som der gjorde Vietnamkrigen, så han var bare sur over ham, den anden, han var en krigshelt fra Vietnamkrigen, så det var derfor, han bare fortsætter og fortsætter og fortsætter. Nå, okay. Og det giver faktisk god mening, synes jeg, altså det, fordi lige nu, kan, altså, på den ene side, får han lidt øjne op for ham til sidst, at man føler lidt, at han er ikke så sur på Rambo, og så sidder han der i barscenen med obersten, der siger, at han vil bare slå ham ihjel lige meget hvad. Fordi lidt før det, der føler man sådan lidt, ja, kan han godt forstå ham, kan han godt se, at det, de laver, det er måske ikke så fedt, men... Men de er jo begge to, altså de er jo begge to nogle stolte mænd, ikke? Altså de er jo begge to meget, meget stolte. Og han repræsenterer ligesom USA og politiet, ikke? Og det rigtige USA, ikke? Hvor Rambo repræsenterer det, man helst vil glemme. Dem der, der er blevet tosset over i Vietnam, ikke? Og man vil helst glemme det der. Dem der, der er et problem, ikke? Og det bliver jo endda sat sådan virkelig på spidsen i den her film, fordi de folk, der så er efter Rambo, det er jo de her National Guards, ikke? Som består af almindelige mennesker, som tager i militæruniformer. Ja. Så det bliver, altså jeg tænker sådan, det bliver nærmest sådan en borgerkrig. Det bliver sådan en borgerkrigssituation, ikke? Hvor det simpelthen er befolkningsgrupper mod befolkningsgrupper. Ja, der er også det her med at forvalte autoritet. Sheriffen, der laver det her til sit personlige vendetta, og er villig til at lade det gå ud over en masse andre, så længe at hans personlige stolthed, den bliver opretholdt. Mm. Og lige sådan med ham her... hvad blev vi enige om, kalder ham konstabel eller obersten, som oberst. På et tidspunkt, han står der og siger, I made him, altså det er mig, der lavede Rambo, altså hæren træner jo de her mennesker op til at blive dræbermaskiner, så der er hele tiden det her noget med de her autoritetsfigurer, som man overlader nogle mennesker til. Politiet sidder jo med en enorm magt, og som er over for de almindelige mennesker, og det synes jeg er en meget, meget rammende kritik af det, og en kritik, der er lige så relevant i dag. Jeg tænkte på ham der sheriffen. Jeg kunne ikke lade være at tænke på, at han mindte mig lidt om ham der sheriffen i The Big Lebowski, kan jeg huske ham. Ham der siger, I don't like your face. I don't like your jerk-off face. I don't like your jerk-off name. I don't like your jerk-off attitude. And I don't like you, jerk-off. Og så får han en kop i hovedet. Jamen han er også bare sådan en total magtsyg lille kejser der, også lille domæne, ikke? Og det er på samme måde også. Jeg kan også rigtig godt lide det der med, at han stadig går rundt i den her militærjakke. Han går stadig faktisk rundt med nogle af de her symboler på, som sådan skulle repræsentere USA, ikke? Han har endda det lille amerikanske flag på, ikke? Men alligevel så er han ikke sådan rigtig. Han har ikke borgerstatus i de her politimænds øjne. Og de er sådan lidt, men skulle det nu være noget? Noget jeg ikke kunne forstå, det var at første gang politimanden eller sheriffen så ham, der sagde han, at det du viser, han pegede på flaget og sagde, at det du viser det her op, kan godt gøre dig upopulær. Det forstod jeg ikke rigtig, hvorfor. Fordi det er vel et altså. Jamen altså, det er jo to forskellige. Jeg tror det nok også lidt en kamp om, hvad USA er, ikke? Altså jeg tror ikke, de føler, dem der bor derop, de føler nok ikke, at de er en del af det der USA, som Rambo er en del af. Eller det indtryk fik jeg i hvert fald. Jeg ved ikke, det er måske en kamp om det der med, hvem har ret til at være patrioten, ikke? Er patrioten ham, der er derhjemme og passer sit job, eller er det ham, der... Altså, jeg ved ikke helt. Men man hører jo også, som, altså de her protester, der har været mod Vietnamkrigen, de har jo fået mere og mere rodfæste, og har også sådan indfundet sig i mange amerikanske hjem efterhånden. Så det der med sådan så tydeligt at vise den der nationale stolthed, det kunne være, det var ligesom noget, der var farligt på det tidspunkt, fordi ikke, altså det var bare sådan, altså, han er vist ude på problemer, ham der. Ja, så har han jo militærjakken på samtidig også. Ja. Altså, det er jo ikke bare en amerikansk jakke, det er jo ikke bare et amerikansk flag på en jakke, det er en amerikansk flag på en jakke, på en militærjakke, ikke? Ja. Så det er jo ikke sikkert, at man er så glad for de der veteraner, fordi der har måske været nogle problemer, og nogle af dem er måske endda på det her tidspunkt også begyndt at gå med i den der, der var jo nogle af dem, der gik med, da de kom hjem, og så simpelthen demonstrerede imod krigen også, ikke? Altså, der, så, de kunne ikke rigtig vinde, vel, fordi de kom hjem, og så fik de at vide, at man ikke kunne lide dem, fordi de havde gjort nogle frygtelige ting i Vietnam. Det havde de set i fjernsyn. Og når de så prøvede at råde brud på det, så blev de andre sure på dem, fordi så var de uamerikanske, eller upatriotiske, når de gik sammen med de der peace fighters, eller hvad man kan kalde det, ikke? Så det er jo sådan, altså, de er jo virkelig blevet splittet af de her mennesker derovre, ikke? Altså, hele deres identitet er jo taget fra dem på en eller anden måde. Ja. I forhold til Stallone, så er det her jo hans første rigtige gennembrud efter Rocky, eller det var sådan hans, det var her, han rigtig skilte sig ud fra Rocky-filmen. Det var, han havde nået at forlade de første tre Rocky-filmer, mener det var før den her, og det var vel her, at hans karriere rigtig blev sat i gang. Den første Rocky-film var vel, eller man kan sige, 203'en var vel ikke den store succes. Og det var vel først her, han fik sat gang i karrieren. Og, altså, og han, har jo ikke spillet så mange andre roller, måske. Altså det, jamen, han har lavet lidt småfilm, også, hister her. Ja, men Rambo blev også en ikonisk franchise-figur på samme, kan man sige, på samme højde med Rocky-figuren, ikke? Så på den måde, ja, men spørgsmålet om Rocky var på vej ned ad bakke på det her tidspunkt. Ja, de lavede jo to film mere i hvert fald, ikke? De lavede en 4 og en 5, og 5'eren er han så ikke så meget. Og en 6'er faktisk også. Men... Nå, ja, også en 6'er, den er ikke, men det var nogle der år. Der må være en grund til, at de har fortsat Rocky-serien, altså den må have været ret succesfuld. Jo, jo. De må ikke alle sammen få det samme hædersbevisninger, som ligesom den første gjorde med manuskriptet og alt det der, jo. Men der var, men jeg læste også, at det var en af de første... Jeg læste også, at det var en af de første film, som havde en finansiel betydning for ham. Altså, hvor et film er rent faktisk begyndt at give et betydeligt overskud. Og det har jo nok også noget at sige. Og man kan sige, at efter den her, kan det også være, at Rocky-filmene har fået en eller anden tilbagevendende succes. Efter folk har fået øjnene op for Stallone, så nu kommer der en ny film med Stallone. Det er så bare en boksefilm, men den skal jeg kraftigt se. Og så lader han jo også Cooper senere. Ja. Det må vi ikke glemme. Den har vi også snakket om. Det er rigtigt. New World Order. Men, hvad sagde du? New World Order. Ding, ding. Kan du huske det? Lige præcis. Men man kan sige, Stallone, han er jo en sjov figur, ikke? Fordi han er jo ikonisk. Altså på samme højde som Schwarzenegger, ikke? Altså han er jo en af de gamle actionstjerner. Ja. Jeg synes, han gør det sgu også fedt i den her rolle. Altså, det jeg allerbedst kan lide ved den her film, det er, at den har det der element, at det er den der civiliserede menneske imod junglemennesket, eller imod naturen, ikke? Som der egentlig også er i Predator på en eller anden måde. Det der med, at man kommer ud, og så klarer han sig ud i junglen med junglens hjælpemidler, eller bruger junglen til sin fordel. Det er noget, det jeg allerbedst kan lide i Rambo, det der, hvor han er ude og laver de der fælder og sådan noget til den. De overhovedet ikke ved, hvad de har været at gøre. Det vil jeg faktisk gerne se noget mere af. Jeg synes, det var sådan lidt ærgerligt med, at han kommer ind i den der hytte og sådan noget. Jeg synes bare, de skulle have haft hele filmen, hvor de bare jager ham ud i den skov der. Og så skulle det ende i den. Men selvfølgelig skal det ende ind i byen, fordi det skal jo ind blandt de almindelige amerikanere, der bor i byen. Selvfølgelig skal det. Ja. Men altså, Stallone, både Rocky og så First Blood, de er jo sådan forholdsvis socialrealistiske og har noget på hjertet. Ja. Man sige, altså lidt i modsætning måske til Schwarzenegger og hans entré ind på... Det er lang tid siden, du har set Conan. Terminator. Ja, jamen, det er selvfølgelig rigtigt. Godt ord igen. Ja, og Hercules. Da man må også tage med, han spiller jo også en country-sang, syngende ved her, det trokker. I den der Rhinestone med Dolly Parton, altså. Det er kun to år efter den her, så det er der... Ja, så langt er Schwarzenegger ikke engang kommet, altså. Jeg tror, du mente over the top. Ja. Den er faktisk ganske ud med, den synes jeg, vi skulle tage på et tidspunkt. Hvad for en er den? Rhinestone eller over the top? Undersøgte han underverden og mafia-tilstanden i New York City. Kæmpe mod en bjørn ind i parken og det også. Ja. Eller mand i et bjørnkostyme. Det sjove er jo ved Stallone, at som vi snakkede om tidligere, hans fysiske fremtoning er jo blevet crazy, mere og mere crazy med årene. Og jeg tror aldrig, han har lagt skjul på, at han tager lidt hister her for at holde sig stor. Og jeg synes bare, i de seneste Expendables-film, der er det helt crazy. Altså, han er enorm. Jeg tror, hvis han er blevet større, er det ikke, hvad han er det? Ja, det synes jeg. Du har jo kun set... Også i Rambo 4, der er han også pænt voksen i. Ja, men Rambo 4, synes jeg ikke, altså vi kan godt prøve at snakke om de andre. Altså jeg synes ikke, 4'eren fungerer. Nå, nej, var det hans fremtoning, ikke ja, filmen, ja. Jeg mente. Men jeg synes netop, det er fedt ved den her, at han er lille, eller hvad skal man sige, han er en soldat, som er tidligere elitesoldat, og han er ikke enorm, han er bare en, der har trænet meget, og... Ja. Jamen, det er også det, jeg synes, det er fedt. Altså, han er ikke, det er hans hvad kan man sige, kvaliteter som soldat i hans skills, der gør, at han vinder, og ikke hans størrelse. Han er ikke lige fra nogen Dutch, ligesom Schwarzenegger. Nej. Men modsat, som du siger, i toren, der synes jeg... Ja, I toeren synes jeg, altså det er også en helt anden film. Vi snakkede lidt om det, før vi startede med optagelsen. Men jeg synes ikke nødvendigvis, toeren er en dårlig Rambo-film. Det er bare en anden Rambo-film. Det er mere en altså sådan en rigtig 80'er action-brav, hvor der skal springes nogle helikopter i luften, og der skal... Han springer jo aldrig i luften i Rambo 2. Ja, altså, det, men det er også jeg synes, det er fedt. Det er bare på en anden måde fedt. Ja, så i 3'eren, hvor han nærmest besejrer hele, sammen med Taliban, hele Afghanistan. Hele den russiske herre i Afghanistan. Ja. Der banker helikopter, jeg ved ikke hvad. Men jeg synes, det der så... Altså, man kan sige, det der med 2'eren og 3'eren, det er, at de jo ikke, altså, der er jo ikke noget eftertænksomhed. Der er jo ikke noget på hjertet. Stået på den måde anden end... Alting er bare, altså her i der er det sådan lidt gråt, ikke? Hvem er fjenden, og hvem er egentlig ikke fjenden? Og Rambo er egentlig til dels også fjenden, jo ikke? Fordi hans egen psyke er næsten fjenden her i filmen. Ikke? Altså, hans egen den der killer instinkt, han har fået, ikke? Som han ikke bare lige kan slukke for igen. Det er næsten fjenden, ikke? Fordi han kan risikere at skade nogle civile, uskyldige. Hvorimod i de andre film, så er der ikke lige, der sådan nogle overvejelser er der ikke i de andre film, og i toeren, der er det russerne i Vietnam, der skal slås ihjel, rigtigt. Og der er de jo bare onde, altså der er jo ikke nogen grå zoner om, at der er jo ikke noget koldkrigsgrå zoner, der er det simpelthen bare sort-hvid Reagan. Men de var jo gode til at ramme ind i tidsånden, altså Ronald Reagan, han citerede jo fra, vi snakker om det, til, da vi snakker om Rocky 4, ja. Han har også citeret fra den her, så vidt jeg husker, eller fra hvad her, den, Rambo First Blood Part 2. Ja, men de var jo også... Den der med, at han siger i starten, Rambo, da han bliver lukket ud af fangelejren inden for de første 10 minutter, der med til Troutman, do we get to win this time? Ja. De skal til Vietnam og befri de sidste amerikanere selv over. Ja, han siger også faktisk sidst i den her, siger han også, at de fik jo ikke lov til at... Somebody wouldn't let us win, siger ja. Så det er jo igen også en kritik af den tidligere... ja. Og det ramte jo ind i tidsånden, altså det, Reagan var jo ret god til at bruge de der pop citater altså. Ja ja. Det var også sammen der brugte, var det ikke også sådan der sammenlignede russerne med hvad var det? Var det ikke noget med stjernekrigen eller sådan noget, at der var et andet. Jo, der var et andet, han lærte de der popkulturreferencer. Den lærte han mange af og Rocky og Rambo. Han kom jo også selv fra branchen. Ja ja, selvfølgelig. Han er jo der var stjernekrigsprogrammet. Er det du sikker på? Der var et eller andet, der egentlig talte det, det er sådan en helt anden snak, men der var egentlig talte det i 80'erne, hvor han henviste til russerne, som at de jo nærmest er helt stormtroopers, så sådan nogle retninger. Altså. Okay, det kan være, der er en af vores lyttere, der kan være på hjælp. Ja, jeg kan ikke helt lige helt huske det, men ja. det var bare det der med, at det ramte jo tidsånden, og det passer jo ind i, altså det kan godt være, at den ikke er lige så realistisk som først, hvis man kan sige, at den første er realistisk. Men toeren er jo stadigvæk en... Nej, men toeren er stadig en fed film og sådan noget. Det er ikke det, men jeg synes bare, det er lidt synd, at man nu har brugt så meget krudt på at bygge den her karakter op, og ligesom vise, hvor kompleks en karakter han et eller andet sted er. Altså, rolig nu. Altså, selvfølgelig med noget forbehold. Men altså, sådan rimelig kompleks alligevel, i forhold til, at han har alle de her traumer, og han er sin egen fjende og sådan noget. Og så ligesom bruger man ikke det videre i serien. Det synes jeg egentlig var lidt synd. Man prøver lidt at tage det op i fjeren igen. Ja, altså, jeg var rimelig ligeglad med det, da jeg var 12 år gammel. Ja, det tror jeg også. Det giver bare noget mere dybde til filmen på en eller anden måde. Men tror du, det kunne have holdt 4 film? Altså, jeg synes, det var rigtig fedt med den første film her. Men jeg synes, 2'eren og 3'eren også var rigtig fede film. Men de var fede netop, fordi vi ikke skulle hænge og altså, følge en mand, som bare havde problemer hele tiden. Det kunne man gøre på mange måder. Altså, man kunne bare lige have... Den. Toren er jo mere Ramachan end den første, altså det er jo også en af mine skriftforfatterne på toren var jo James Cameron. Ja. Og hans nummer 2 film i Alien-serien er jo også noget anderledes end den første Alien af Ridley Scott, altså. Ja, og det jeg tror ikke rigtig så meget på sinde i den film eller jo. Nej, det kan man sige. Nej, det kan man sige. Og vi har jo snakket om det før også, tror jeg, og det der med at Rambo 2 er jo faktisk i virkeligheden ret interessant, fordi det handler jo om at Rambo tager tilbage til Vietnam og så vinder han krigen. Men han vinder jo ikke engang krigen. Han vinder krigen på de der guerillametoder, ikke? Han bruger jo sådan set guerillametoderne til at vinde krigen på. Men, og det er jo lidt interessant. Absolut, og det er også... Men hvor fedt er det så ikke også... Og hvor meget mere fedt er det ikke også at se ham uddele øretæver, når man kender forhistorien? Altså, når man... Jo, jo. Så virker det jo bare langt mere kraftigt. Altså, man holder meget mere med ham i de der situationer. Jamen, det er rigtigt. Han har jo fået noget baggrund på en eller anden måde, ikke? Eller han er jo ikke bare en papfigur så, altså. Fordi hvis man bare var kørt på med toeren, så var han jo bare været en papfigur. Altså, jeg fik da lyst til at se toeren, efter jeg set etteren. Blandt andet også fordi jeg faktisk savnede buen. jeg havde jo valgt den her film, fordi jeg ville sige noget bow action, og det var der jo faktisk ikke. Og det er jo derfor jeg havde, altså det kunne være ret fedt, hvis jeg var blevet. Så det er falske forudsætninger, som jeg sagde. Jamen, hvis jeg blevet, ja, fordi jeg havde spillet Tomb Raider, det nye Tomb Raider fra 2013, og der kan man jo gå og mokke med bue i, det er rigtig fedt. Hun finder sådan en bue, så hun bruger rigtig cool. Nå, jeg synes bare, det kunne være så fedt, hvis vi var blevet ude i junglen derude, og så havde kampen været meget mere derude koncentreret, og så havde han måske bygget en bue ud af, han har fundet en pitchbue eller. Så ikke nok med, at vi ikke fik Time Cop, vi fik heller ikke First Blood Part 2. Åh, oh, Time Cop, ja, den der split, den der split ja, step ja. Fra det var. Men også temaet, jeg har faktisk lidt her, nu skal jeg lige prøve at se, om jeg kan finde min iTunes frem. Temaet her i er meget mere nedtonet, end det er i toren. Skal lige se, om jeg kan. Jeg kommer her, hvis I kan høre noget. Selve det der Rainbow-tema, vi kender, den der velkendte, ja, den er meget mere nedtonet her, hvor i toren, der er det mere sådan, pum, pum, altså der er der virkelig. Også, der er han jo også, det er jo Jack Goldsmith, der laver musik til alle tre, ja. Og der bruger han jo der i, på et tidspunkt der i 80'erne, der var han jo gået ind og begyndt at bruge rigtig meget synth, og det er jo. Jamen, jeg har soundtracket til toren, og har hørt det rigtig mange gange, altså, men det er virkelig sådan meget mere bombastisk. Men det går, ja, det går. Jeg kom faktisk meget til at tænke på, apropos det, du snakker om tidligere, Christoffer, med Commodore 64-spillet. Det går direkte over i sådan noget, Commodore 64 er midt i, ja. Og det er altså, jeg elsker sådan noget musik, det er simpelthen, det er lige meget. Det er, så kommer det. Det går. Ja. Hans, jeg vil sige midi-keyboard. Jamen det lyder næsten som det der fra Bloodsport. Oh. Det der shady, sådan lidt der Hongkong over det også, tænker jeg. Uh-huh. Jeg synes også, jeg kunne også rigtig godt lide soundtrack. Altså, flere gange så tænkte jeg, sådan, det lyder sådan meget Total Recall-agtigt også. Lad I mærke til det også? Nej. Det er så også samme komponist. Ja, det er også Jerry Goldsmith, ikke? Ja. Og meget sådan, er det ikke også Predator, han har lavet? Det er Alan Silvestri, der har lavet det. Det er rigtigt, ja. Jeg synes i hvert fald, det var meget sådan Totoricol-agtigt til tider. Rigtig han meget. Han lavede musikken til en anden film, vi også har set, The Inner Space. Der har han også lavet Jerry Goldsmith. Det tror jeg også, vi snakker musikken der. Han har også lavet det kan man næsten ikke andet, end når man ser en film, han har lavet musik til. Han har også lavet til Grimlings. Jo. Til B2. Ja, han er ret, han kan det meste, det kan han. Jeg synes også, det var fedt, der hvor han stak af på motorcykel. Det var sådan rimelig, der hvor han kører over der. Jeg tænkte så, det var rimelig en reference til The Great Escape, tænkte jeg over det. Ja, det lignede det faktisk meget. Ja, der, han kører der over et hegn, tror jeg, på det tidspunkt. Ja. Han laver sådan en flyvehop over et hegn. Det var sådan fuldstændig ligesom i Great Escape. Det var rigtig, altså det var, jeg synes, det var mega fedt derude i junglen. Og jeg synes, stunten er også sådan, jeg kan godt lide, at de sådan. Indtil det tidspunkt her, så var det der Nationalgarden, de kommer ind, så tager det sådan lidt overhånd, fordi så får de bazooka og sådan noget, men indtil da, der er stunt, det var sådan forholdsvis realistisk, ikke? Altså der er det der, hvor han hopper ud, og han slår sig rigtig meget, ikke? Det synes jeg faktisk er rigtig fedt lavet. Det var faktisk sådan en rift. Ja. Han syrer sig selv også, gør han ikke det? Jo. Den første slåskamp inde på politistationen, den er egentlig sådan lidt akavet, synes jeg. Den virker sådan mærkeligt opstillet i forhold til, hvor vellykket resten af stunsen er, synes jeg. Ja. Yeah. Det er sådan, man kan virkelig se, hvordan han laver de der falske slag, som ikke rigtig rammer. Ja, og man kan også se, at det går lidt langsomt, ikke? Altså, det hele er sådan lidt planlagt. Jo. Men jeg tror også, det er fordi, det hele er jo inde på det position, du kan jo se alting, ikke? Der er jo lys på det hele. Ude i junglen er det jo lidt mere sådan. Ja. Jeg ved ikke. Der kan du måske jo også skjule stuntmanden. Det er svært at brække faktisk næsen på en stuntmand derinde. Nå, okay. Læste jeg. Så lidt rigtigt var det faktisk. Og ham der crazy manden, han giver ham jo heller ikke noget valg, vel? Altså der hvor han begynder at skyde på ham, der han hænger henover, altså jeg synes virkelig, de får bygget godt op, at Rambo har ikke noget andet valg, at kaste den der skide sten efter ham, vel? Og så falder han ud og dør, der hvor han hænger på klippen. Han kan jo godt lige gøre andet, for han begynder bare at skyde efter ham. Hvad skal jeg gøre? Så han er sådan, det er ligesom sådan en dyr, der er trængt op i et hjørne, ikke? Og så bider han. Og sådan det er Rambo, så bider han rigtig hårdt. så kommer det der vilde stunt, og så er vi ligesom i gang, synes jeg. Og han kaster altså først stenen, da han er kommet ned på jorden. Ja. Gør det? Ja. Yep. Han bruger begge hænder til at holde fast med indtil da. Åh, oh, ja, okay. Ja. Han prøver der bagefter, prøver at forsone faktisk, og sige, I didn't do anything. Og prøver sådan at virkelig at være forsonende overfor det. Men der er... Så er der en, der har lidt løs triggerfinger. Ja, men der er linjen også ligesom blevet krydset. Der kan man ikke gå tilbage. Man kan ikke gå tilbage, når konflikten er blevet trappet deroppe. Og slet ikke, når ham der sheriffen, han er så stolt, som han er. Så er det for sent. De bliver godt nok også fremstillet dårligt, de der politimænd. Altså ham der i helikopteren, der bare begynder at skyde, ikke? Altså han vil have ham. Ja. Ja, de er jo virkelig sådan hillbillies, ikke? Jo, jamen det er sjovt, det er sådan lidt, det er de gamle, der er de værste, og sådan de lidt yngre politimænd, de er sådan lidt mere tilbageholdende. Er det nu en god idé, men det er de der har været i deres stillinger længe, ikke? Og sådan ingrained American, de er rigtig slemme. Ja, og der er faktisk en sjov ting, nu du nævner hillbillies. Ham der spiller den ene af de der, ham, den der politimand, der kommer ud fra ham med det der regnslag hen over hatten. Ham der er i det der telt, de får sat op. Ja, det er State Police, er det ikke det? Ja, State Police. Det er Bill McKinney. Han var jo en af dem, at der var sådan rimelig meget oven på NetBT i Deliverance. Det var ham, at der voldtog ham der i. Er det Scream Like a Pig? Ja, det er ham. Og så er det lidt sjovt, at han sådan set er den mest normale politimand her i. Ja. De andre er sådan ren redneck-agtige, altså. Ja. Jeg ved ikke, om det er med vilje, de har castet ham på den måde der, men altså... Det er kuriosum. Men jeg synes, der spiller Stallone faktisk også rigtig godt derefter, at han har så taget hans liv, ikke? Fordi man kan lige se, lige der, hvor han så er henne, og se, hvad der skete der. Så man kan lige se sådan en lille kram af fortrydelse i hans ansigt, eller sådan en anger på en eller anden måde. Og så går han over i det der krigsmode igen, ikke? Det synes jeg var en rigtig, rigtig fin lille ting. Hvornår siger du? I Stallone? Der, eller i Rambo? Ja, der hvor han ligger på klippen, og han så går hen og ser, at han er død, og så begynder at tage tøjet af ham, eller hvad han gør, eller tage hans våben. Der kigger han lige på ham lidt, og der kan man kan lige se et lille kort splitsekund i hans ansigt, da han måske lige fortryder lidt, hvad han har gjort. Og så går han over i den der action. Så ligesom, så slår hans træning til igen. Han tager ham i kraven og løfter ham op sådan, og jeg synes, det ser ud som om, man kigger helt vildt bredt på ham. Sådan, hvad fanden laver du, din idiot? Og så var han så, han døde. Du tvang mig til at dræbe dig. Ja, lige præcis, ja. Det er noget andet, jeg synes, der er lidt, eller ikke noget andet, noget, jeg synes, der er lidt træls, det er, at størstedelen af de her politibetjente og hele hjemmeværnet eller National Guard, de bliver bare portrætteret som nogle lallende idioter. Og det bliver lidt træls nogle gange, at ja, de er sådan de lidt... der kommentarer, de kommer med, når de går ud i, jeg vil hjem, jeg fryser, og altså der kommer jeg rigtig mange også... af de der dumme kommentarer. Og jeg synes også, det var lidt mærkeligt, Morten, der, at de var så krigsledelige. Altså de er villige til at bare slå den her mand ihjel. Jeg tror aldrig, de har slået nogen ihjel, vel? Men de synes bare, det er fedt at springe ham i luften og sådan noget. Altså de er bare fuldstændig... Altså det får også bare vist for blodtørst. Det tror jeg ikke er så unormalt. Nej, jeg synes, det er så fedt, at de bliver fremstillet som sådan en flok halvaber. Det er bare sådan weekend warriors, ikke? Altså i forhold til John Rambo. Det er også det, de snakker om mod slutningen, der hvor de har sprunget, hvor minen der er blevet indgangen til minen er blevet sprunget i luften. Er ham der bliver sat til Teasel, at han skal finde lige det Rambo. Jamen det kan jeg ikke, jeg skal hjem og åbne butikken i morgen, altså. Ja. Det er sådan meget sigende, altså. Men der er også det der igen, det der med de der to ideologier, ikke? Da han siger også på et tidspunkt, ham der er Teasel, han siger, people start fucking with the law, everything goes to hell. Altså han har også den her forståelse for, at det er ham, der bestemmer, og det er politiet, der bestemmer, og hvis folk ikke følger de her lov, og bare begynder sådan at følge deres egen lov, så bliver det jo netop, så bliver det jo borgerkrigstilstand igen, ikke? Så bliver det jo, og Rambo har jo nok den her, har jo nok nogle andre værdier, ikke? Så de clasher jo også med hinanden, de her to, ikke? Rambo er ikke lige så god til at tage imod ordre. Så igen, det er der, det går galt. De respekterer ham jo ikke, som vi har snakket om tidligere. Noget af det, som du nævnte tidligere, Niels, er slutningen. Og det er jo også passende, at vi kommer ind omkring den. Ja. Jamen det er jo... Skal jeg snakke lidt om det? Yes. Jamen, altså oprindeligt så havde de jo fået castet Kirk Douglas som Colonel Troutman. Og han var jo også på det tidspunkt, der var han jo en i det skuespil i Hollywood, der havde rimelig meget magt stadigvæk. Så han ville jo have lavet manuskriptet om, så det fulgte romanen, hvor Troutman slår Rambo ihjel til sidst i filmen, til sidst i romanen, det skulle også være med i filmen. Men de må jo så have øjnene, det eller andet, at der kunne jo være en mulighed for et franchise. Så de vil ikke slå Rambo ihjel. Jeg havde faktisk læst en anden slutning, som de, som jeg ved ikke om det bare var manuskriptet, men hvor at Stallone eller Rambo, han begik selvmord, fordi han ikke kunne leve med det, han havde gjort. Ja. Jeg mener det var en hvor Troutman slår ham ihjel, det er sådan lidt sådan at faren slår sønnen ihjel, altså sådan lidt. Men ja, det er godt, at de lige havde set en, men det skulle Stallone vist også have været indover. Og han skulle have været med til at gøre den lidt mindre gritty end romanen. Og det tror jeg sådan set er godt. Eller det er godt, fordi ellers havde vi ikke fået de andre film. Men jeg så faktisk, hvis man kigger på Wikipedia, First Blood, romanen, den er fra 72. Så den er faktisk lavet, mens at krigen stod på. Hold da. Ja. Så, og det, ja, den kom ud i 72, og det var der, Warner Bros. Købte den også, så det, ja. Og de sagde faktisk, eller det sjove er jo, at Warner Bros. Har jo prøvet på at få sat gang i den i de her 10 år. Og i den tid, det er faktisk lidt sjovt, nogle af de skuespillere, der har været indover, er blandt andet Clint Eastwood, og, ja, og Al Pacino. Og Al Pacino, tror jeg det var, blev fravalgt, fordi at han ville have ham til at gå mere crazy amok og bare slå ihjel fra højre til venstre. Og så var det faktisk dem, der sagde, det er dig, ikke også? Og, hvad det hedder, Terence Hill, han var også ind over på et tidspunkt, men han sagde nej tak, fordi han synes, det var for voldeligt. og Travolta var også indover og sagde også nej tak på grund af det, så det, ja, det har været lidt folk indover. Der står faktisk det du sagde der med, at han vil begå selvmord, Rambo, det er faktisk lidt for romanen også, at han vil begå selvmord, at han vil sprænge sig selv i luften med med et stykke dynamit. Okay. Og så vil han så mens han er i gang med det, så vil han så ser han så Teasel. Og så vil han så blive slået ihjel af Teasel. Suicide by cop nærmest, jo. og så rammer han så Teasel. Og man bliver så skudt af Troutman til sidst. Og Troutman, han går så hen til Teasel og siger han har slået den døende Teasel. Og fortæller ham, at han har slået Rambo ihjel. Og så dør Teasel også til sidst. Så det var jo en meget, meget mørk slutning, altså. At der kun var Troutman tilbage sidst. Og han har slået alle ihjel. Ja. Hvad det hedder. De optog næsten 3,5 time, var første cut af filmen. Og Sylvester Stallone, han havde den så meget, at han overvejede at købe den, bare for at kunne brænde den. Fordi han synes det var forfærdeligt. Men så fik han og nogle andre. Første cut af filmen var 3,5 time lang. Første cut, okay. Og det skulle være forfærdeligt. Der fik de blandt andet også filmet den her selvmordsscene, kan jeg læse. Så der har været et eller andet over det. Men de fik den så klippet ned til det cut på de der nogle 90 minutter, vi ser i dag. Som, Det er jo også en, den passer jo til Gerts kriterier. Den var jo cirka en anden time også. Altså. Den passer lige ind. Den har en god længde, den er ikke den for lang nu, altså. Men det er jo, det der også er fedt ved den her film, som jeg synes, jeg nogle gange igen savner ved nutidige film, eller nutidige actionfilm, det er det her med, det er bare, og vi har snakket om det også før, jeg tror, vi snakkede om det, jeg kan huske, hvor snakket. Men det her med, at det er bare et lille plot, forstået på den måde, det er en lille historie, det handler om den her lille by, det er ikke hele verden, han skal redde for et eller andet atommissil, eller sådan noget. Det er meget et lille plot, der foregår mellem nogle enkelte personer i det her miljø. Altså, konflikten er jo egentlig meget mellem Rambo, og så nogle enkelte af de her politifolk, og så ham der, obersten. Og det er det, og det synes jeg er fedt. Og historien er jo også, enkel. Krigsveteranen bliver fanget, og bliver trigget til at gå amok. Og den er hurtigt i gang også. Altså det, jeg sad og kiggede på uret, eller på tælleren. Det er jo et kvarter ind i filmen, at de har tændt Rambo, hvor han er på vej ud i skoven. Det er et kvarter ind i filmen. Okay. Ja. Og det er jo lynende hurtigt i forhold til, hvor meget eksposition der skal være i dag i moderne film. Altså det hele skal sættes op på køres, og altså ja, men det er jo meget økonomisk lavet, altså. Jamen, det er det, men det er jo også ligesom om, at man, de får jo også udviklet karakteren. Ja, på et kvarter. Det er altså imponerende. Ja, men også igennem hele filmen, ikke? Altså, jamen, de har lige været igennem den der vaskerumscene der. Det, ja. Så har man knyttet sig til ham. Ja, ja. Det er ligesom, det er ligesom grisescenen i Deliverance. Altså, normalt er jeg utrolig meget til de der til mørke slutninger, og gerne så mørkt som muligt. Men lige her, der synes jeg faktisk, at... det her med, at man ser ham blive kørt væk til sidst. Altså også fordi, det kan godt være, at han er levende, men hvad har det ændret? Har han vundet? Det har han jo ikke rigtigt. Altså, der er jo ikke rigtigt nogen af hans betingelser, der er ændret efter den her kæmpe krig, han lige har været igennem. Nej, tværtimod næsten. Ja, tværtimod. Altså, hans forhold er næsten blevet endnu værre. Ja, han er jo sådan en tragisk figur, ikke? Altså, så man har jo også noget... Altså grunden til, at man ikke ser, at han slår civil ihjel, tror jeg også det der med, at man skal jo... bibeholde sympatien for ham, ikke? Fordi de kunne godt lave et eller andet, han bare lavede, gik fuldstændig i mål og lavede en drive-by skole skydning på et eller andet, sådan en folkeskole og sådan noget. Det har måske også lige været voldsomt nok, ikke? Så havde man måske ønsket mere, at han skulle dø til sidst, ikke? Det skulle han gøre i bogen. Ja. Det er tilfældigt, men der skulle han slå alle de der politibetjente og alle dem, der er efter ham ihjel, mere end han gør nu, hvor han sådan lader dem leve og det kunne jeg godt lide. Men vi ser jo, altså, han er jo knækket til sidst. I bund og grund burde det ikke være en toer, fordi vi har en knækket Rambo, som bare burde komme ind i en gummicelle nu, fordi han er gået nok. Han er jo knækket. Han bryder jo fuldstændig sammen til sidst, ikke? Han er jo fået et fuldstændig sammenbrud til sidst, ikke? Og det er det, jeg mener. Det har man lidt glemt også i den anden film, ikke? Så, nå, okay, ja, men han skulle bare lige have lidt ferie, så var han klar igen til at gå i krig. Ja, nu kan jeg ikke lige huske starten på toren, men er det ikke også netop fordi, at han ikke kan fungere nærmest andet end ude i junglen? Altså, han er i fængsel, han er jo sådan en, hvor de smadrer, store stykker af sten, altså han er i fængsel, han er i fangelejren nærmest. Det er sådan en stenbrud. Ja, stenbrud, hvor Trautmann kommer og skal hente ham, og sender ham til ham igen. Og i træerne er han i kloster, så vidt jeg husker. Ja. Ja, det er jo så det, der blev kloster. Planeret i Hot Shots 2. Jamen, det er nemlig det. Jeg var så bange for at blande det sammen med Hot Shots. Han er sådan et eller andet munkekloster, sådan et thailandsk munkekloster i træerne. Ja. Men vi bliver nødt til at lige snakke om den der kniv, han har. Vi bliver nødt til at lige snakke om Rambo-fænomenet. Fordi jeg kan huske, dengang jeg var ung, der var det altså stadig stort. Og jeg kan huske den der kniv. Der var godt nok mange, der gerne ville have sådan en kniv, eller havde sådan en kniv. Og så kunne man sådan... Så var der kompas i toppen, og så kunne man skrue den der af, og så var der tændstikker, og der var tændstikker, og der var tråd, og der var alt muligt. Han har jo alt i den der kniv. Ja. Okay. Jeg var sikker på, at det var tændstikker. Det vil jeg også gerne have, i hvert fald. Der var måske ikke tændstikker. Hvis du lige spiser en god steak, så er det fandme også træt. Han spiser jo det der vildsvin, det er jo, han spiser nu, det kan godt være, at nu er det i tænderne. Det jeg tænker, at det var sådan en overlevelsesting, og så tændstikker. Ja. Måske, der har været to store kniv-crazes der. Der var den med Rambo, og så kom den senere igen med Crocodile Dundee. Åh, ja, det er rigtigt. Hvor alle de skulle have en stor kniv. You call that a knife? This... Crocodile Dundee er faktisk større. Den her, den har bare lidt flere gadgets. Det er sådan, hvad kan man sige, jægersoldatudgaven af sådan en svejsekniv. Ja. Det er jo nærmest sådan et, jeg synes sgu, det var stor nok. Det er sgu sådan en minisvær, det er sådan et håndsvær næsten. Jeg ved ikke, om den bliver større fra film til film, faktisk. Der er også nål og tråd i. Det er der, han syr lige sig selv på et tidspunkt. Er det ikke er meget godt fiske, lavet, fiske snør? Ja, det er nemlig rigtig godt lavet. Det tænker jeg også på, Kasper. Det så faktisk meget ud, som om han stak nålen i armen og syede. Så det han er da method actor, så det har han da gjort, altså. Selvfølgelig har han det. Ja, ja. Det er der for øvrigt også en scene med i det nye Tomb Raider-spil, hvor hun gør. Så. Tomb Raider spil er meget inspireret af Rambo figuren. Det er ret fedt. Ja. Hvad det hedder, filmen havde en R-rating i USA. Jeg synes det er meget sjovt. Jeg faldt over sådan en lille citat derinde, at der står: "Overall, most kids 13 and up should be able to handle it. However, it's a very emotional film." Yes, det er lige præcis det er følelserne og det der gør at de ikke skal se den. Men det er det virkelig. Det er virkelig en følelsesmæssig film. Jeg, altså det godt, nu kan det godt være, at vi ikke sidder og er gnavende, fordi at det er en dårlig film. Men hold kæft, hvor bliver man gnaven, når man ser den. På grund af alle de dumme mennesker, der er i den. Altså, man bliver virkelig harm. Man bliver sådan rigtig harm, når man ser den over, hvordan at han bliver behandlet, og hvordan de misforstår hinanden og taler forbi hinanden, og bare generelt er nogle idioter. Ja. Det er en forfærdelig film at sidde og se. Altså, man bliver dårlig humør af at se den. Ja, den er jo sådan rimelig negativ i forhold til, hvordan mennesker opfører sig. Så den er sådan lidt... Men jeg tænker også på en anden ting, der binder den der Vietnam sammen med den hjemlige situation. Det er også det her med, at alle de der soldater, eller de der National Guard, de har også de der M16. Det ved jeg så ikke, om de har. Det kan godt være, at de har de våben. Men det er jo også de våben, som amerikanerne var kendt for at bruge i Vietnamkrigen. Og det bliver der sådan på et tidspunkt der, hvor den der mine faldt sammen. Der bliver der sådan taget billeder, hvor de står sådan der poser med nogle våben foran den der mine. Som også var noget, man har set i andre Vietnamfilm. Det er så det, de siger, at det er like Iwo Jima, at de skal lave den. At de står ligesom med flaget, at de planter det på Iwo Jima, så skal de stå oven på den der sammenstyrte. Ja. Nå, okay. De henviser til Iwo Jima. Nå, okay. At de skal stå, og det skal laves på samme måde som Iwo Jima, eller hvordan de siger det. Altså, det er, de har bare fuldstændig misforstået, hvad det egentlig var, der foregik dengang. Der, altså. Det tror jeg. Men det er også lidt mærkeligt, at til sidst, når han så kommer tilbage igen, altså han kommer ud af den der mine igen, så kunne jeg ikke lade være at tænke sådan, hvorfor vender han ikke bare, hvorfor kører han ikke bare den modsatte vej? Hvorfor kører han ind til byen? Han vil jo også have konflikten, ikke? Han er jo, altså han ser det jo som sådan, sin mission at udstille alle, ikke? Altså han er, det er, der tænker jeg også, okay, nu er det slået fuldstændig klik for ham, ikke? Han skal bare udradere fjenden fuldstændig. Men Christoffer, nu ved vi heller ikke, hvor langt han er gået der, hvor vi klipper ind til ham. Det kan godt være, at han er gået flere hundrede kilometer der, hvor han endelig er kommet til den skide by der. Ikke? Og så kommer der en eller anden politimand bare lige at køre ham igennem noget på den anden side, og han glæder sig til at få noget at spise og et varmt bad. Ja, det er rigtigt. Det er det. Og, ja, og tager han sovepose også faktisk. Dumme svin. Ja. Ja, så kan jeg godt forstå. Men det er sådan lidt, det er lidt sådan sjovt dramaturgisk på filmen, for det er ligesom, vi venter sådan bare på, at Rambo vender tilbage, og den går sådan ned i tempo, ikke? Og så får vi den der mærkelige samtale mellem obersten og Tessel, hvor de sidder og snakker om det der med, og han prøver sådan at få ham til at forstå, hvad det er for en situation, han står i. Jeg har den, hvis du gerne vil have den. Ja, eller hvis du må også gerne, du må gerne udføre den. Hvis du, endelig. Jeg har den i tre omgange. Den starter med det her. Måske, hvis det ikke kommer. Never possessed God in heaven to make a man like Rambo. God didn't make Rambo. I made him. Og så kommer vi over til til det her ikoniske citat. Måske. I don't think you understand. I didn't come here to rescue Rambo from you. I came here to rescue you from him. Så til sidst kommer vi jo til noget, som Seagal er rigtig kendt for, at vi får hele den her montage, hvor vi bare forklarer, hvor super sej han er, og det er simpelthen, det er bare Superman, det her. Den elsker jeg, og den er selvfølgelig også nødvendig at have i en Rambo-film. You seem to want to accept the fact that you're dealing with an expert in guerrilla warfare. With a man who's the best. With guns, with knives, with his bare hands. A man who's been trained to ignore pain, ignore weather, to live off the land, to eat things and to make a billy goat puke. In Vietnam, his job was to dispose of enemy personnel, to kill, period. Win by attrition. Well, Rambo was the best. Ja, men det er så kokke. Det er simpelthen det bedste øjeblik i filmen. Jeg elsker det også. Jeg kunne også godt lide citatet. Nu ved jeg ikke, om du har den der med, hvor han siger, you sent that many men. Har du den, Morten? Så vil jeg ikke tage den. Nej, det må du gerne tage. You sent that many men. Don't forget one thing. What? A good supply of body bags. der er en ting, og jeg har tænkt på sidst mange gange, jeg har set den her film. At Colonel Troutman, han minder faktisk utrolig meget om Dr. Sam Loomis i Halloween. Måden, de snakker om hovedpersonen, der er faktisk mange af de replikker, at der sådan virker utroligt ens. Fordi at Dr. Loomis, han snakker om, at han is evil, og alle de der ting der i Halloween. Og Troutman i den her med, he's a killing machine, og alt det der. Det kører på samme niveau, altså det der med, at han advarer dem jo, altså det er jo, at det er nogen, de ikke kan forstå, de der mindre bemilte politibetjente og de andre, altså. Jamen, altså man tænker sådan helt ligesom i det græske, altså sådan, det er nærmest en græsk gud, der er kommet ned på jorden, ikke, og går amok. Og så er det ham her, han har så fået til opgave at bevilje. Ja, altså hvor det menneskene, hvor farlig han er, ham her. Hvor Rambo, han er Rambo, det er lige med en dræbermaskine, og hvad hedder det, Michael Myers, han er lige med det onde selv, altså. Ja. Yeah. Og så glemmer man alt om Rob Zombies, White Trash, Origins, altså. Men det er fedt, hvor effektfuldt det er at få det beskrevet, fordi normalt, altså det ved jeg ikke, er det bedre at vise ting, siger man i film, ikke? Men lige her, der er det enormt fedt at få beskrevet. Hvor, men det er altså også den måde, han leverer det på, ham der, obersten. Ja. Han leverer det super fedt, synes jeg. Nå, pæn. Han læner sig også op af en heftig kliché. Men altså, det er okay, det gør ikke noget, det går nok, synes jeg egentlig. Fordi det er fedt, som du siger, Kasper, fordi det er også det, for eksempel i, som jeg nævnte, Segals film i Kapring på Åbent Hav, hvor de lige får det her pengeskab åbent, og så finder kokkens militære papirer, hvor de bruger et kvarter på at fortælle alle de ting, han har været igennem. Altså, jeg synes, det er så fantastisk. Det er så fedt, ikke også? At se deres ansigtsudtryk nu, når de opdager, hvem det er, de står overfor. Jeg synes, det er fedt. Ja. Det er også ham, den rødhårede politibetjent. Han er heller ikke helt tilfreds, at de finder ud af, at han er en Green Beret, de render rundt efter ude i junglen der, eller ude i skoven, som det er. Der bliver kun, at han bliver en anelse nervøs, ikke? Så er det begyndt at opføre. Overspændende, den her, som han er i CSI Miami, hvad han er, David Caruso. Nå, er det der ham, ja. Lille smule. Men mange, jeg sad og så mange af de der replikker, han kom med David Caruso, den her, så manglede man bare lige det der The Who-nummer bagefter, altså, hvor han kommer den der one-line, og så starter, og så kører den over i intro-sekvensen. Hvorfor er det Who-nummer? Han tager nogle briller af, og så lige kommer den ind i munden. Men ikke, det er Barbara Riley? Det mest brugte human. Er det ikke Born Get Fooled Again, tror jeg faktisk, der. Nå, okay. Det er bare for at sige, det er Who Are You? Det er den der i, hvad er det? Ja, det er den oprindelige, det er oprindelige. Det er Vegas. Den oprindelige, ja. Nå, okay. Jeg kan godt høre, jeg arter mig lige. Men ja, en anden... Ja. Undskyld. Jamen, jeg mener, det er det nummer der, vi sagde. Mm. En anden... Der er nyt The Who-nummer for hver CSI-serie. Ja. Så kan Christoffer sige noget. Tak, tak. En anden element, som selvfølgelig også er sådan meget tydelig i den her film, og det her med kritikken af det amerikanske samfund, det er jo også det her med hele deres historie med indianerne. Det ved jeg ikke, om I tænkte over. Men det er jo også sådan det der, det er også det der indianer noget. Han har også det der pandebånd på, ikke? Og der er jo også sådan lidt cowboy indianer over det. De er ude i skoven og jager den her ene mand, som sådan er sådan... Altså der er i hvert fald en kamp om, hvem der sådan har retten til at have landet og sådan noget. Jeg tænkte i hvert fald, der var sådan nogle, uden at lave en yderligere analyse af det, så tænkte jeg, at der var nogle cowboy-indianer elementer, men det kan også være, at jeg overfortolker. Ja. Mm-hmm. Yeah. Det gør jeg nok så. Ej, det skulle det godt være, det har jeg slet ikke tænkt over i hvert fald. Måske han har langt mørkt hår og pandebånd, ja, og han manglede bare lige en bue og pil og så en tibis, så havde den været der. Han klarer det sig. Jo så, det får han jo så henholdsvis i, i Rambo 2 og i Hot Shots 2. I Hot Shots 2, eller er det, nej, det er den første, der slutter med, at han er en tibi ved en Charlie Sheen. Ja, men i toren, der spænder han en kylling på buen. Ja. Den ligger æg, når den ryger ind i maven på en eller anden dag. Det er der, hvor de skyder flere mennesker, end der dør i Total Recall. Ja, hvor han står oven på den der, alle de der patroner der på den båd. Ja, det er det tidligere, men der så ude i den der lejr, han stormer til senere. Det der var det, der counter nede i bunden, ikke? Ja, sådan over 300 eller sådan noget. More kills than Total Recall eller sådan noget. Ja, det er fedt. En anden ting, der lige får sådan et lille spark, sådan en lille kritik i filmen, som jeg synes er meget elegant og meget hurtigt lavet, det er medierne, der hvor de, hvor de står og skal rapportere for, hvad der er sket inde i skoven der, hvor at Rambo, han har lige gjort seks af de her politimænd ud af stand til at kæmpe videre ved at såre dem i benen eller et eller andet. Og rent faktisk skånet deres liv, hvor at ham her rapporteren, han står og siger, at kun takket være deres gode træning som politibetjente, var de i stand til at overleve. Ikke? Altså, så man ser lige, hvordan at medierne står fuldstændig og fordrejer, hvad det er, man lige har set ske. Ja, det er fantastisk. Også, men der tænker jeg faktisk på den scene, den tænker jeg nemlig også på den scene, men jeg tænker på, at de ser jo nok også bare det, de har fået at vide, ikke? Altså det viser jo også bare, at igen det der med, jeg synes bare, det viser igen ham her, Tesla-karakteren, at han ikke vil tabe ansigt for noget i verden, vel? Han er så stolt en mand, ikke? Så han vil ikke engang, selv når de er blevet slået ærligt, ikke? Så vil han ikke indrømme det. Så skal diskursen hele tiden være, at det er Rambo, der er den onde, og det er Rambo. Det er Rambo, der er urimelig. Det viser i hvert fald, hvor hurtigt tingene de kan blive fordrejet. Ja, helt vildt, helt vildt. Og det handler jo om, hvordan man ser på tingene, ikke? Altså, det er jo også, den her film handler om. Den handler jo bare om, hvordan ser du situationen, ikke? Hvem har retten? Ikke? Han føler jo selv, politimanden føler jo, at han har fuldstændig al ret til at behandle Rambo, som han gør, ikke? Mm. Et sjovt lille fact. De optog i Canada, og alle våbnene, der blev brugt i filmen, skulle importeres derop. Og størstedelen af dem blev faktisk stjålet under optagelserne. Det synes jeg er lidt sjovt. Okay. What? Jamen, det var nok ikke været rigtig våben, har det? Nej, det var ikke at trappe sig eller hvad. Jeg tror, det må være rigtig våben. Ja. Jeg ved det ikke. Ingen idé. Jeg synes bare, det er sjovt. Det er en bedre historie, det er rigtig våben. Jeg tror, vi skal til at runde af, så jeg vil høre, om I har mere. Jamen altså ikke andet end det der, vi har snakket om, og jeg synes egentlig, det bliver lidt sat... Det, vi har snakket om. Sådan lige for at lave en konkluderende bemærkning på det, så synes jeg, at der til sidst der ser man jo også virkelig, at nu er krigen, nu er borgerkrigen virkelig kommet til USA, ikke? Det er jo det, amerikanerne også frygter et eller andet sted, det er, at krigen skulle komme til deres egen land, ikke? Altså, de er jo altid ude og i krig alle mulige andre steder i verden, men fordi de har den her unikke position, fordi de har den her kæmpestore ø, så har der jo aldrig rigtig været nogen, der har invaderet USA, siden de blev selvstændige, eller prøvet på at invadere USA. Så det er jo ligesom, det bliver sådan en borgerkrig, hvor deres egen soldat vender sig imod dem, og nærmest starter en lille borgerkrig i USA. Det synes jeg bare sådan, der ligger noget rigtig interessant sådan, man kunne lave nogle interessante sociologiske studier, det tror jeg. Det kunne man. Yes. Ja. Er der andre, der har nogle bemærkninger? Jeg har en anbefaling, vil jeg nærmere sige. Ja. I 2007, der lavede instruktøren Garth Jennings, han lavede en lille britisk film, der hedder Son of Rambo. Det er ham, der tidligere lavede med W til sidst, ikke at få glemme, fordi at den handler om to drenge, hvor en af dem aldrig sådan rigtig har set nogen film, fordi han bor han kommer fra en ret religiøs familie. Og så ser han så sådan en bootleg-udgave, hvis en af ven af First Blood, og bliver fuldstændig betalt af den film der. Så de to drenge, de finder sig på at nærmest at lave deres egen film. Meget, meget inspireret af First Blood, med eksplosioner og stunts og det hele også, altså. Og det er sådan en lille indie, britisk indie-film, hvis man laver indie-film i England, det ved jeg ikke helt, men en lille film, og den er sådan ret, sådan lidt sjovt, fordi instruktøren Garth Jennings, han har selv lavet The Hitchhiker's Guide to the Galaxy-filmen, som bestemt ikke kan kaldes nogen lille film. Men Son of Rambo, det er virkelig en god lille film, og den emmer af kærlighed til filmmediet, og hvis man har set First Blood, så burde man også se den, fordi at der er jo nok noget med nogle rettigheder, så de har ikke måttet bruge klip fra First Blood i filmen. De klip, man sådan ser fjernt på en tv-skærm, nu er de så heldigvis sluppet af sted med det, så det er en bootleg-udgave af den, så den er lidt sløret, filmen. Det er noget, de har lavet specielt til filmen, men man kan tydeligt se, at det skal forestille at være fra First Blood. Og jeg ved ikke, om jeg er den eneste, der har set den. Man kan sige, efter man har mistet alle troen til barnestjerner i Phantom Menace, så kan man sige, at de to unge kammerater her i spiller super de godt. Altså, jeg så den også, da den kom ud. Jeg synes, det er en rigtig god lille film. Og den er til at skaffe på DVD? Eller? Ude på britiske DVD og Blu-ray. Jeg tror måske, okay. Du er heldig lige to sekunder, så slår jeg lige op på den almægtige Netflix. Jeg kan godt vente på det. Men den ene af drengene, han er så senere, han, det er ham, der, hvis nogen af jer har set den der ikke specielt super god With the Millers med Jennifer Aniston, der er det ham, der spiller den dreng, og de får hyret til at være deres falske søn i den film der. Og han gør det sådan set okay den, men han gjorde det langt, langt bedre i Son of Rambo. Jeg kan se, den ligger ikke på Netflix, men alle Rambo-filmene ligger på Netflix. Ja, på Canada. 1-4. Okay. Ja. Så, no. 1-3. Nej, det var fedt. Jeg synes også, anbefaling. Nu har vi snakket om Stallone, men jeg synes virkelig også, at han spiller virkelig, virkelig godt her helt til sidst, hvor han bryder helt sammen og fortæller den her historie med ham der suicide bomber. Der synes jeg virkelig, at han formår faktisk at spille godt der. Så det passer ikke det der med, at nogen siger, at Stallone ikke kan spille skuespil, fordi det kan han jo. Det ser man jo også i Copland for eksempel. Der spiller han jo også virkelig fedt. Ja. Så det kan han sagtens, og det synes jeg, han får vist til sidst. Okay, jeg skal bare lade være med, at jeg har for mange komedier, fordi jeg synes, at det går galt. Det komiske i hans film, det skal sådan være lidt under overfladen. Det skal ikke være sådan de der... ja, nu er, jeg fik jeg pris den til skyerne, den der John Landis' Oscar. Og starten af 90'erne, hvor han spiller gangsterboss med en datter, der finder den forkerte kæreste og sådan noget der. Og fik at vide, at den var fantastisk sjov. jeg nævner ingen navn her, men og jeg gik ind til den med lidt dårlig eller lidt fald. Jeg var lidt bange, fordi jeg havde jo set Stop eller Min Mor Skyder. Og den er ikke så slem som den, men den er bestemt heller ikke altså. Den ligger på Netflix UK, så det er bare at gå i gang. Bare ja, Oscar, eller hvad? Ja, Oscar. Ja, Stopper Min Mors Skyld ligger der sikkert også på nogle af dem. Den tør jeg ikke søge på. Den har jeg simpelthen ikke lyst til at se igen. Den er forfærdelig. Der var en lille bitte joke i den her film. Jeg synes, det var meget sjov. Der, hvor han hopper ind i den der truck. Han stjæler. Og så ham der, han sidder og forklarer sig. Så siger han der, don't look at me, look at the road. That's how the accident happened. Ja, det er utroligt, at de har fået presset den ind. Og han sidder med den der kæmpe store kniv op i hovedet på, men det var okay, jeg tror, han er rimelig ligeglad. Så kommer lige sådan en lille fornuft-tip der fra Rambo, det synes jeg er fedt. Godt, jamen jeg vil... Road safety med Rambo. Ja, de burde udgive sådan nogle videoer. Altså, don't lige look at me, look at the road. Du har lige snakket om Boatman, ikke? Altså, hvad tror du ikke Rambo? Hvad tror du ikke, han kunne få banket noget fornuft ind i unge bilister? Ja. Han skyder dig i knæskallerne, hvis du ikke kører over det. Det er en god idé. Ja. Det synes jeg, jeg synes bestemt folk skal se den, og jeg synes det fede ved at se den er, at man får lyst til at se toren. Det ved jeg ikke. Men jeg skal se toren snart. Den glæder mig rigtig meget til at se. Jeg tror, jeg går ind og ser toren bagefter. Den er fantastisk, den første film, synes jeg, og den er klart værd at se. Hvordan har I det med den fjerde film? Altså, der prøvede man jo at gå lidt tilbage til det der... Jeg kunne godt lide den fjerde film også. Der var nogen... Altså... Ja, den var over the top, og jeg synes, det var fedt. Altså, det var den også nødt til at være, hvis man skulle gøre noget anderledes. Den passede slet ikke ind med de andre film, synes jeg. Altså, det blev bare sådan en splatterkomedie. Altså, det blev sådan helt der, hvor han... Der var vel ikke så meget komedie der i, var det det? Jo, det er det, fordi det bliver så overdrevet. Altså, jeg sidder og skraldgriner, fordi det er så sindssygt. Altså, der var han. Jeg synes, det var noget mere. Der var der voldtægtsscene og alt muligt. Den var der. Men det er mere den der fuldstændig overdrevet brug af CG i blod, jeg tænker på, som er sådan fuldstændig, ja. Altså, det hører hjemme i enhver film. Altså, den var lige så god som 3'eren, måske næsten. Ja, den er jo bedre end 3'eren, synes jeg. Ja, den er også skidt. Den der scene, hvor han står med den TMG der, jeg synes, at det er lidt sjovt. Det synes jeg bare er lamp, og jeg synes bare, at han ser også bare så gammel ud. det var den, vi skulle have set. Der er noget uenighed her. Ja. Det er meget fedt at se ham bruge Jamen, det ved jeg ikke. Jeg kan godt lide film, som bare er altså, underholdende. De behøver ikke have noget dybere på hjertet. Altså, det... Nej, men jeg synes alligevel også det der med, og så det der Myanmar, og det er selvfølgelig fint nok, fordi de er jo også onde, ikke? Men de bliver godt nok også bare gjort onde her i, ikke? Altså, så det er også okay, at han bare rykker hovedet af dem, ikke? Altså, og det er sådan, altså... Ja. Jamen, jeg kan bare huske også, jeg synes også bare plottet det, I var sådan lidt lamt, fordi det der med, de der folk, de ved godt, det er farligt, så alligevel tager de der ind, og så skal han ind og redde dem bagefter, ikke? Altså, hvad fanden har de regnet med? Altså, Det kan jo også, hvis man begynder at overanalysere det lidt, også kan det også tænkes, at det måske er en lille kommentar til USA. Ja, ja. At USA ved godt, det er farligt at gå ind i mange af de lande der, men de gør det alligevel. Altså, det er bare i mindre målstørre. Men de er jo nærmest turister, ikke? Altså, de har gået øje med sådan en turisttanke, de der. Fordi de regner med, at vi skal bare ind, og vi deler bare nødhjælp ud og sådan noget, så sker der ikke noget af det. Det kan vi bare gøre. Så det er jo mere en kritik af de der nødhjælpsarbejde, eller sådan lige pludselig, eller Læger Uden Grænser, eller sådan noget, der bliver kidnappet, og så skal herren ind og hente dem. Det er vel ikke meget anderledes, end vi så i Cannibal Holocaust, eller sådan noget, for mange år før. Altså, det er det samme. det går lidt mere ud over dem, men... Det kunne godt have sendt John J. Rambo ind og klare det i Cannibal Holocaust, ja. Hannibal Holocaust. Hannibal. Nå, skal vi ikke runde Rambo af? Det er Hannibal Lecter. Jo. Ellers så fortsætter vi bare. Bum, bum, bum, fortsætter bare i toren. Skal jeg ikke bare tage den her? Vi kan bare simultant starte den nu, og så sidder og snakker. Ja, vi kan bare sætte den på alle nummer, vi kan se dem sammen. Så. Det gør vi. Morten, din replik er Kasper. Det er dig, der skal vælge den næste film. Jeg prøver på at sige det, men Christoph, han afbryder hver gang. Kasper, det er dig, der vælger den næste film. Lidt her. Det er godt, tak, det er godt. Tak. Kasper. Du har næste fået næste gang, de herrer, yes. Der skal I på eventyr, og yeah. Der skal Oscar. I se Dos Bribones tras la Esmeralda Perdida. Nå. Den skulle også være godt god. Det er så titlen på mexicansk. På tysk, der hedder den... Auf der Jagd nach dem grünen Diamanten. Åh, det er Michael Douglas, eller hvad? Yes. Okay. Jagten på Nemo. Nu går den vilde skattejagt, ja. Yes. Fedt. Det var en af de film, jeg virkelig holdt af, da jeg var lille. Altså, okay, den kæft, det er længe siden, jeg har set den. Ej, den glæder mig til at se. Jeg husker lidt som sådan en light udgave i Indiana Jones, går nok. Ja, og det er nemlig det, jeg var vild med den, da jeg var lille, og jeg er helt vildt spændt på at se den igen, fordi jeg har ikke set den i mange år. Jeg mener, kemien er ret god mellem de to hovedpersoner. Men ja, Kathleen Turner og Michael Douglas. Dengang hun så godt ud. Ja, og hun havde noget sass også. Hun havde også sådan ja, hun har en fuldstændig fantastisk stemme. Hun var ikke bare et pretty face. Er det ikke godt nok hende, der lægger stemme til Jessica Rabbit? Jo, det var det. Ja, hun har en fuldstændig fantastisk stemme. Fedt. Jamen det er sgu da, det er så vores det er Zemeckis, det er vores. Han har jo det haft på stykker efter, har vi ikke? Har vi kun haft Roger Rabbit? Åh, det er Zemeckis. Ja. Vi har snakket meget om, vi skulle have Back to the Future. Jo, det er Robert Zemeckis, 1984. Ja. Er det den fedt. Første, ikke? Fordi der kommer jo også toren, hvad hedder den? Det er Jewel of the Nile. Ja, Nilens juvel. Ja. Ja. Nå, 9. Juvel 2'eren. Jeg troede, det var den... Nå, okay. Den her ligger i hvert fald på Netflix Danmark. Det er ikke der, hvor de sidder ude i det der fly i 2'eren. Er det ikke 2'eren, de slutter i? Jo, eller de kommer i sådan en jetjager på et tidspunkt. Ja. Ind i sådan en arabisk lejr eller sådan et eller andet. Er det ikke noget? Det er der, vi skal finde The Jewel of the Nile, og så spoiler, det så ikke er en juvel. Det er et No. Jeg beklager. Så det kan være det der i stedet for Rambo 2. Det er stort set samme handling. Ja. Har du tjekket om de er på Netflix nu? Du er den er på Netflix med... Danmark, den her. Okay. Hvad med Thor'en, Jewel of the Nile på nogle af dem? Den er der lige om 2 sekunder. Nu skal vi se. Jeg er hurtigt på tasterne. Du skal køre double whammy. Jewel of synes jeg, nej. Den hedder Nu går den vilde skattejagt igen, hvis jeg husker rigtigt. Jewel of the Nile er på Netflix USA. Okay. Er det ikke rigtigt, Niels? Hedder det ikke det? Nej, hedder ikke. Var det ikke sådan Jagten på Nilens Juvel? Jagten på Nilens Juvel hed den, jo. Nej, okay. Ja. Men så den første hed, ja. Ja, Nu går den vilde skattejagt. Det er nok også en af de der Kim Schumachers overtagelser dengang der. Ja, men det er fantastisk. Ja, ham savner man lidt i dag. Ja, lidt. Ja. Det gav det i hvert fald noget, der er unik. Til det der film. Helt sikkert. Ja, det var rigtig godt. Halløj med skattejagt næste gang. Ja. Yes, det glæder mig til. Super. Jamen, det var fedt. Det var fedt at gå ind til Rambo og... vi bliver nødt til at tage i hvert fald 2'eren på et tidspunkt, tror jeg. Vi kan glæde jer til efter. Lidt tid til, at jeg skal vælge igen. Så. Efter den vilde skattejagt, så er det igen tid til en special, og så må I glæde jer eller frygt, hvad så end det kan være. Nej, du tager nok ikke to Star Wars på et år. Ah, det kan jeg simpelthen ikke. Nej, ikke på et år. jeg har en regel. Ej, okay. Jeg har en regel, der hedder max. En Star Wars film om året. Vi kan måske gøre en undtagelse her, nu når de begynder at spytte de næste Star Wars film. Jeg har det, altså jeg har det sådan, det er sådan et virkelig event for mig, når jeg ser dem sammen med jer, de her de sidste Star Wars film, fordi at jeg kan mærke på mig selv, det bliver sidste gang, jeg kommer til at se episode 1, 2 og 3 i mit liv. Nogensinde. Det er sådan lidt, måske der er for børn, jeg ved det ikke, så kan det godt være, at jeg kan lukkes til at se sådan med et halvt øje, men... Er træen så slem? Det er, vi burde næsten, vi skal have træen på et tidspunkt. Men jeg har ikke set den siden biografen, så det, jeg tør slet ikke. Jeg har ikke set biografen, altså, så jeg kan ikke lide, at jeg kan sove. Ja, da vi har set etteren, så begyndte vi at snakke om, ah, toren, den er ikke så slem. Er den det? Toren, er ikke så slem. Er den virkelig så dårlig? Er den så dårlig? Jeg husker den ikke så dårlig. Og så ser man, så... Den er rigtig dårlig. Apropos om noget, der er dårligt. Jeg har for nylig set genindspilning eller nyfortolkning af Robocop. Og den var ikke specielt god. Hvad har du regnet med? Jeg har ikke regnet med nogen overhovedet. Og jeg fik heller ikke nogen. Altså, der var mange gode skuespillere med, men de var fuldstændig anonyme. Og så meget, meget gode effekter i, men der var... Man savnede en skurk, og man savnede en ordentlig hovedperson, og man savnede nogle gode replikker. Og ja, altså... Lad være med at se den. Men selvom du siger det der, Niels, det er bare en af de film, man bliver nødt til at se. Altså, man bliver nødt til at se, hvad de gør ved det. De gør ikke rigtig noget ved det. Jeg behøver fandme ikke, altså. Det er en time, og jeg tror bare en time og 50. Det er en time og 50, som livet jeg aldrig får igen. Altså. Men er der ikke noget med Niels, at han skyder ikke fjenderne, eller de kriminelle. Han taser dem. Ja, han taser dem, og så skyder dem med benene. Det er sådan lidt ligesom Arnold i Tømmer 2. Nej. Hvor han er blevet stillet frem til at være, ikke at slå nogen ihjel af John Connor. Ja, den der i nakken, den er blevet set from kill to love. Og så bruger de jo de der 8-2-9, dem er der er jo mange 8-2-9 med i den her. Men jeg synes bare ikke rigtigt, at man får nogen fornemmelse for dem, altså. Og de var meget mere charmerende i den gamle film, da det var stop motion. Nu er det bare en stor computer. Det savner Phil Tippett. Yeah. Ja. Det kan godt være, at der er nogle rigtige modeller imellem, ved jeg ikke, men altså det virker som computereffekter. Altså. Jamen altså, alt ved den film sagde jeg bare ikke skulle se den, så... Så det gør jeg ikke. Men jeg skal ind og som sagt ind og se X-Men i morgen, det sætter mig rigtig, rigtig meget til. Det kan jeg ikke forstå, Christoffer. Jeg kan ikke forstå, at du ikke skal se den. Jeg kan mærke, at selv nu siger Niels til mig, at den er ikke god. Så burde jeg tænke, okay, så lader jeg være med at se den. Men jeg kan mærke, at jeg har et behov. Det er ligesom at kigge, dem er der gerne vil se på et biluheld. Det er sådan lidt ligesom det. Jeg brændte altså fingrene gevaldigt meget, dengang vi var inde til Total Recall. Jeg tror, der kunne blive et godt podcast ud at snakke om Robocop 2014. Men så skal vi betale os fra det. Det har jeg virkelig ikke lyst til. Ja, eller vent til en gang på Netflix, og så tag den der. Ja. Så har folk glemt den, så er den jo blevet rebootet igen. Jamen altså, der var jo, Red Letter Media, de lavede jo sådan en joke om Total Recall genindspilningen. At jeg tror, det er Mike i et af de der anmeldelsesprogrammer, de har lavet der. Så sætter han snak om... hvad nu hvis Total Recall fik en genindspilning? Og så siger den anden til ham, den fik en sidste år. Hvad nu hvis den fik en genindspilning? Jamen den fik en sidste år. Jeg tror den ender på samme måde som den, altså. Man tror man har glemt det allerede, ikke? Altså, ja, det tror jeg. Fuldstændig ligegyldige film, ikke? Altså, og det er det jeg siger, inden at vi når at se den på Netflix, så har de lavet en reboot af den. Fordi det skal jo tjene til flere film. Det er også okay, det er en film der trænger til reboot, så... Ja, en reboot af reboot. Super, jeg tror vi skal til at slutte, ja. Så vi kan komme i seng. Ja, og tak til... Eller ind og se Rambo. Ja, jeg tror lige, jeg skal lige ind og se lidt af den. Jeg skal lige ind og se, om vi bruger buen lidt, tror jeg, lige inden falder. Men også, det går et godt stykke tid. Tak for al den fine feedback. Det er også fedt at få det. Og fortsæt med det. Skriv gerne til os. Det er fedt at høre nogen. Jeg har noget at sige om det, vi laver. Og kom gerne med forslag og påvirke os til, hvad de næste film bliver. Det er ikke sikkert, det virker. Nej, men... Der er faktisk en del, der skriver til os med forslag, og man skal jo huske på, det er rigtigt, hvad du siger, det er fedt at få nogle forslag, men man skal jo gerne påvirke os enkeltvis, fordi vi vælger jo ikke sammen, sådan hvad vi vil se. Vi skifter os lidt til at vælge. Så man skal måske være sådan lidt målrettet i sin påvirkning. Så vi lægger lige alle adresserne op, så I kan sende jeres kage til de forskellige adresser. Og øl modtager vi også gerne. Ja. Øl og whisky og hvad vi ellers har. Vi har jo snakket om mange gange, at vores film bliver altid bedre, når man sætter sig og ser dem sammen med en kasse øl. Altså. Sammen med kasse øl. Hvis jeg skulle se Rogue Cop, så kræver det nok en kasse øl, det er da rigtigt. Ja. Så. Nej, bare fortsæt feedback, og vi svarer selvfølgelig på, på alt det, vi har lyst til, og alt andet, det laver bare ikke. Nej, vi svarer selvfølgelig på det hele, og ja, vi kan jo ikke rigtig love, hvad vi ser, men det er fedt bare at fortsætte med at skrive, så bliver vi nok påvirket, hvad jeg ser, i større eller mindre grad. Så yes. Og så er der vist ikke meget andet at sige, inden vi ses igen om 14 dage. Bye bye. Tak for aften. Tak for i aften. Hey. I don't think you understand. I didn't come here to rescue Rambo from you. I came here to rescue you from him. Du siger altid farvel to gange, Christoffer. Chris two times. Godt, det blev også langt den her gang. Sådan skal det være. Surprise. Ja. Ja, men jeg synes, der var faktisk også en del at snakke om. Det var fandme en god film. Men jeg må hellere slutte af nu, fordi jeg skal vente og se toren. Det skulle ikke, det skal passes. Jeg gik i gang med at se Avengers igen, fordi jeg var færdig med at forberede mig lang tid før jeg regnede. Og så jeg lige den lå på Netflix, og så tænkte jeg, den det skulle kraftedeme ved at være flere uger siden jeg set den sidst. Ser du den så tit? Synes du, den er så fed? Nej, jeg tror kun, jeg har set den tre gange. Den tager faktisk lidt tid om at komme i gang, synes jeg. Det... To minutter. Så har vi lukket. Nej, men der mangler lidt action. Der går noget tid, inden der kommer action. Det kommer jo først rigtig i gang, da jeg vil komme op på skibet og sådan noget, synes jeg. Nå, nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, det er fedt. Og så har vi scenen der med Black Widow. Jeg synes, den er fantastisk, den scene. Den er rigtig fed. Men jeg sidder jo og venter på Hulk-scenerne. Nå... Nej, men jeg hørte lige et podcast gennemgå Captain America 2 her i morges, og så fik jeg helt lyst til at se Avengers igen, fordi jeg har helt lyst til at se Captain America 2 igen. Og så, jamen, den er også fed, men jeg glæder mig, som sagt, jeg glæder mig fandme også til, jeg tror, at X-Men, den er fed. Det tror jeg også. Den har fået Hugh Jackman til at genoverveje, om han ville fortsætte med Wolverine, så det er jo fedt. Ja. Han har før sagt, at nu er han færdig, men efter at have set den her i biffen, så siger han, måske ikke helt lige. Efter han fandt ud af, at han havde nogle bills, der skulle betales. Så... ja, det... ja. Så bedre, sådan noget. Ej, det er lidt spændende. Altså, jeg skal i hvert fald også i biffen og se den nye X-Men. Det er helt sikkert. Ja. Jeg glæder mig rigtig meget til at se, hvordan de bruger Quicksilver-karakteren, nu når vi både får en Marvel-udgave, og ikke helt så Marvel-udgave ham. Ja. Ja. Fordi han er jo med i Avengers også, så det er sådan lidt spændende. Ja, men jeg glæder mig også til at se, hvordan de bruger hende der, hvad hedder hun, Red Scarlet hedder hun det? Scarlet Witch. Scarlet Witch, undskyld, ja. Er det ikke hende, der, jeg hørte, hun har evnen til at kunne ændre virkeligheden? Yep. Det er sådan rimelig sindssyg evne at have. Hun kan simpelthen ændre simpelthen på virkeligheden. Hun kan manipulere på virkeligheden. Det er Magneto, ja, der er det ikke det? Jo. Hende og Quicksilver, det er Magnetos børn. Ja. Og det er derfor, det er lidt sjovt, de er med i Marvel, fordi Marvel har jo ikke retten til noget mutant mere. Det har de jo solgt på en bar engang. Ja, men det er fordi, de ikke sådan rigtige mutanter, det der. Det er, jeg læser godt noget om det. Det er fordi, at de... Det er de jo. Det er de jo bare ikke i Marvels univers. De er jo mutanter i... Quicksilver er jo mutant i X-Men-filmen. Den nye, du skal ind og se, ja, der er han jo mutant. Det ved jeg godt, men det er det ikke i Avengers-universet. Nej, det er jo... Har de rettighederne til alt mutant? Yes. Det har... Hvem er det? Det er Fox, der er det. Ja, de har også fantastisk forår. Ja, men alt hvad der hedder mutant, må de simpelthen ikke nævne i nogen af deres film. Det er derfor, vi heller aldrig får en rigtig sådan X-Men versus Avengers, eller Wolverine noget. Med i Avengers. Eller... Vi behøver ikke at have en film, hvor de alle sammen med. Nej, men der er bare nogle ting, og Spider-Man med i en Avengers, og der er bare nogle ting, som kunne være. Vil det være fedt? Ja. Det ved jeg ikke. Jamen, han har da mere grund til at være der, end Hawkeye har. Jo, men prøv at tænke på nu allerede, så er der jo næsten engang plads til de karakterer, der er. Så hvis du også skal have Spider-Man, så vil der jo være 2 minutter til hver karakter eller sådan noget. Altså hvis Spider-Man kommer ind og Captain America ihjel for aldrig at vende tilbage igen, så kunne det måske være meget sjovt. Det er jo det, der er så fedt ved Avengers, det er, at vi har to håndfulde af A-liste skuespillere, som alle sammen får kvalitetstid deri. Jeg synes, det er super fedt. Altså, det fungerer bare. Det kan godt være, jeg skal sige Avengers. Avengers? Hvad siger du? Avengers? Avengers. Ja. The Avengers. Avengers. The Avengers. Ja, okay. Ja. Jeg synes, den er fantastisk. Det er kun det, jeg tror faktisk, jeg synes måske, Captain America 2 er bedre end Avengers, men det er så også min bedste Marvel-film. The Winter Soldier. Den er, ja, den er simpelthen fantastisk. Det kan være, det er den, jeg skal se i aften. Den er virkelig gritty. Den er virkelig fed. Jeg synes virkelig også, det var fed. Det er en af de bedste film, jeg har set i år, faktisk. Men hvis du ikke har set Avengers, så skal du vente, fordi det podcast, jeg hørte her til morgen, der var en, som virkelig havde set filmene mange gange, og som bare bandt det hele sammen og fortalte om nogle af de ting, som de lavede i en af de første Marvel-film, som bare først kommer rigtig frem nu, og sådan noget, hvor de virkelig, man kan bare se de der tråde, de har spundet ud, og de bare har ventet, de har siddet og kunne vente 5-7 år på en ting, som de bare lige havde vist et lille glimt af i den første Iron Man-film, som nu rigtig kommer frem. Det er crazy, altså. Det er fedt. Jeg glæder mig også til Guardians of the Galaxy. Den ser fandme fed ud. Mm-hmm. Alt Marvel, der kommer, tror jeg, roligt, man kan glæde sig til. Ja, de er ved at have styr på deres shit, det må man sige. Især efter, jeg synes virkelig, Captain America 2 er rigtig, rigtig fed. Mm. Altså nu så jeg jo så Blade også, og det var fandme også en fed superheltefilm. Ja. Det er jo lige, ja, altså, jeg fik også lyst til at se Toren, den tror jeg faktisk også, jeg skal se lige, ja. Mm. Så, ja, men kan I så, guys, jeg skal lige have set Rambo, det skal I se. Yeah, right.